ذکر کړي د دې آیت لاندې دا نقطه یاد کا دا ما سره چونکی دا اوس دین جلد اسی دا مسله په اول جلد کې راځي او ما سره دا خاص تفسیر دی 256 ما سره دې حاصله ده ارجال قوامون ارجل قیم علی المرأه هر سره نگران دی بادشاہ دې پخپلې خزه باندې پخپلې اے هو رئیسها وکبیرها والحاکم علیها ومؤدبها اذا اوجت دا سره رئیس دی کبیر دی حاکم دی دې سردار دې د خزه مشر دې د خزینه کول کې امور د کول کې دې مشرت دې دې حاکم دې دې ادب ورکون کې دې دې خزه له خدای ادب کې فیصله دې دې مشر دې دې بیا وی ولهذا ویتت خوجدا كانت النبوت مختصه برجال نبوت خاصه په سړو پورې نبوت او دارنګ امارت بادشاہی سلطنت اے صدارت وزارت عظما اے دیو پارٹی مشرت دا موچ یواز وزیر نشی کېده نا وزیر نشی کېده دیو پارٹی مشر نشی کېده په شوهه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن ابن کثیر ذکر کړی مثلا حال شو او الحمدلله مثلا لکی تفسیر کبیر دې د کیو نقطه لیکل دا نو سبا سن کوم په فهم باس کو دي اوس دې د ضرورت نشته صرف د الرجال قوامون تفسیر کبیر دې ما څخه دا جل نمبر 10 ته صفه نمبر 88 دا وانم ازکدا خبره ان فضل رجال النساء حاسم جن کثیرا فضیلت د سرو په خود باندې پډی وجو سره دې او بعض دغه صفات حقیقیه دي او بعض احکام شریعه دي او بیا صفات حقیقت از باز کې دی وګور اخر کې وای هغه صفات حقیقیه دغه مرجع امره نوته ده ال العلم و ال القدرت یو علم دی او بل قدرت دی ولا شک اپ دې کې شک نشته ان قول رجال و علوم اکثر د سړو علم او د سړو عقل د خذو علم نه او د خذو د عقل نه مخکې ولا شک او بل خبره ان قدرتهم قدرت تسرو علی الاعمال الشاقه اکملو فا اعمال الشاقه باندیر کامل دی سمانا کتوی خضا دریوری کولشی خا انو خضا ترک خالی کولشی چی دا پیازو نا ڈک راشی الوگانو بورو نا ڈک ترک راشی نو خالی بای کی ها او پا لسم منزل بانی پا قوازی بکارو کی اعمال الشاقه و فلحاز سببین حصلت الفضیلت الرجال علم نساء اب بیا مخوی عقل حزم کې قوت کې کتابت کې فروسیت کې پوښتلو کې بل وینمنو انبیاء ولولما انبیاء پکې دي لول عالمان وفيهم الامامه الكبرى والصغرى امامت کبرا او امامت صغرا صغرا کبرا دې منطق نه ښه صغرا امامتي دغه میراث چې زبه کې ناشته ما او کبرا امامت هغه څه چې د اسلام آباد کې چا اختیار نو نه نازلو خ وفي الانكها الى اخره وفي الاذان والخطبه والاعتكاف والشهاده في الحدود والقصاص بالاتفاق دا دین دي مسلې دي تک شو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض اور تفسیر نظم دردی مقام باندې لیکي دي دا د ما څخه پیزم جلد او د دې صفحه 269 دي الرجال قوامون على النساء فی التعذیب و التعلیم و کل امر و نهین هر یو امر نهی چوی بیاوی رجالو کی قوت تے شجاعت تے لہذا کان فی الانبیاء او دارگی عقل و دین پہ اعتبار سرا او بیاوی وقال اللہ تعالی لرجال وقال اللہ تعالی لرجال انفرو خفافا و سقالا وقال النساء وقرن فی بیوتکم سبحان اللہ نظم درب الله سره ته انفرو حفاف و سقالا و زمانه د کورس الله په لار کې جنگيږي او الله کریم خود طويل س وقرن فی بیوتکنا دوپټه په سر واچوا آرام سره په کور کې کینا سبحان الله مبارک هغه خزه درونه مبارک هغه خزه دا چې دوپټه په سر وی او پیزه وخت موږ کې یو پلاس کې تسبیح وی او د الله کریم د احکام اطاعت کوي او د خپل د زوج د حکمونو اطاعت کوي دینه څخه د جهان کې بل نشته ده حدیث کرا دي چې یو خدا چې پنځه مزونه کوي او روجي ساتي الله دې هغه رسول پابندي او د خپل د خاوند اطاعت کوي چې د قیامت راشي الله به جنت اته واره دروازې ورته کلاو کی ورته به دې نه ضروري چې کوم دروازې نه زین ورته په کار دا ولوي اجر دی او حدیث یې حدیثونه درته ان شاء الله او نور موږ په خاطر دی باندې 25 تفاصيل حواله پیش کوله وڅو کې د ضرورت نه دارد اچھا ګام وکړالم بیا ان شاء الله وبما انفقوا من اموالهم اے اوس بیان د خزو خزي په دوه قسم دي خزي په دوه قسم دي اے اول قسم د خزو فصالحات پس هغه خزي چغنه کاني دي سبحان الله فصالحات پس خزي کمی خزي فصالحات پس نیکانی چی دی قانتاتن دای صفت مطرح خبر شو پس نیکانی خذی قانتاتن تابداری دا اللہ او دا رسول دی او اطاعت دا خاون کی حافظات للغیب حفاظت که ان کی دی دا خذی یا کہاں فصالحاتو پس نیک خذی قانتاتن تابداری که ان کی دا اللہ دی یو صفت دن حافظات للغیب او حفاظت کو ان کی دی مواجب د غیب لرا حافظات للغیب حفاظت کو ان کی دی مواجب مواجب غیب مواجب غیب پیلنے کنا هر اغس زنا چاگا داغی حفاظت پا دی خد لازم دے پسورت تا غیبوبت تا خاون او پسورت تا غیر حاضر تا خاون اور اغس دی اغه لیکي حقوق الازواج نفس د زوج بیت د زوج اموال د زوج حافظات حفاظت کوونکې دي للغیب مواجب غیب لرا مواجب غیب حقوق د خاوند دي نفس خپل نفس کې چې دا نفس دي د خاوند نه دي دا نفس کې خیانت نه کوي کور د خاوند آی کې خیانت نه کوي مال د خاوند آی کې خیانت نه کوي او یا معنا حافظاتن حفاظت کو ان کی دی للغیب اے لاسرارهم راز خاوند لرا حفاظت کو ان کی دی راز خاوند چې خاوند ورته کوم خبر راز کړي آی چې افشا نه کړي بما حفظ الله دو ترجمه بدی سبب حفظ الله یا معنا حفظهن الله چې الله دې خود حفاظت کړي دی پس سره په جال د خاوندانو سره چې دوله خاوندان ورکړل او د خاوندانو په ذری د حفاظت وکړه یو بل معنا بما حفظ الله په دې سبب چې الله د دې سيزونو حفاظت کړې ده په ورکول د امر سره الله خود طويل دي کنه چې د خپل د نفس حفاظت وکړه د مال د زوج حفاظت وکړه بیت د زوج حفاظت وکړه اسرار د زوج حفاظت وکړه نو بما حفظ الله په دې سبب چې الله دې امور حفاظت کړې ده پس سره په امر خپل سره یا علماء کرام او دغه طويل کیږي حدیث واورا خیر النساء ورد خودنا امراتن اخذتا اذا نظرت الیها چطور تو گوری سر رد کا تا خوشا لکی و اذا امرتا چطور تا مرو کی اطاعت کا استا تابداری کی و اذا غبتانها او کل چطور تنلارشی حفظت کا بیاستا حفاظت کی فی مالها پو مال اخپل وانفسیا او پخپل نفس کی ٹیک شو بھئی واللاتی دین قسم دخدو واللاتی آخذی تخافونا چی یقین کو اتاسو ذکر دا خوف دے خمراتن یقین دے تخافونا یقین چی تاسو یقینو کئے نشوزہنا دغید بد اخلاقے یا تخافونا چی پوشے تاسو دیکو بد اخلاقے نو اول فیضوہنا واق سبحان اللہ قرآن ادانی چی کو تک رواہ لنسر بولمات کی فیضوہنا نو واز و تکوائے واز و تکو گورا دا کو دیر پک رانا جوڑ شوی دے ہے نا او داسی او داسی او تخوی و توکا او گوره گوره مر نفس تا عذابونه دی او دا خاون دا حق دی او داسی تقریر و توکا نو چه تقریر بانی سمش شو خود ایره خدا خدا گوره نبی علیہ السلام فرمایی چه خلقت من زلی احساد دا کگی پخته ندی نو اناری آنی دی خامخا نو اول خود فیضی هننا که اون شو نو دیره خدا زیمه دی فارغ شو او کنی واجرو هننا فی المزاجی ها بیا وسره هجرانو کې فلم مزاج په زینو دملاسته کې حالو تقریر کا او چې تقریبا سم نشوا نواجو نه فلم مزاج نه بیا ځان ته خپکا او دا تفسیر لیکي او اصل الهجر اترك على القلا اصل د هجر سے اترك على القلا اے پر خودل پس سرا پبو کو سرا ځانته خفقه دا ته خبره کې پخې نه ده بس وګور چیس کی ډوړه د تکید چاله سره خبره کې ته بل خوا ځانته خفقه نو چې ځان دې خفقه نو کې واقعي خزي رامندر کې یو خدای ته غره ول خفقه مان سګل پښې وې ما سیدا نغواړه ته به بس راځه تاسو خبر واسل الهجر اترك على القلا واجرون في المزاج تشوا هجران في المزاج څنګه دي ابن عباس وی الله يجامعها بس تاسو یې پوښښ دیم کوئی نکل دی کامل پیو کوي وی الله يكلمها خبر به سر نه کوي وی وليها ظهر في المسجد تشوا کنه خبر به سر نه کوي او چې سرير واحدي کیا کہا دیر داست دیا سکی واجرون فی المزاجی او کی پدیبانی سمشو خوڑی رخدا او کی نی وزربوهن بیابی رستو وحی فحادیث کی راضی چی داست بیر نوحی چلا سا فدی والا ماتا کی بیاب اسپتال تا کردیں ایسی پا پوس پوس زیبان یا سو سا پیلی والا آوا چا پوس خیال کوا گورے اس گورے متتاون نوحی پس واجیبا کار دیں ہاں اسمبلی ترالی یونی کونسل ترالی عدالتونو کې کچیرو کې رالی ڈپٹی کمشنر پکش دی جج پکش دی یونی کونسل پکش دی ایم پی این پکش دی ایم این ای پکش دی او دوی رو رو رازی رازی رازی یا وقت بدا سراشی جی خاون تبی انتا طالقون قردن نکی خود رو وجنم دی وجل کانا یقینی خبر اگر خبر نا حالات دا سی دی حیران بشی حالات دا سی دی اللہ قیامت نہ فی اذا وصل الامر الى غیر اعلی فانتظر الساعه حالات دا سر روان فین اتانکم ها که پس دی مسلینا دیستا تابیداری وکرا فلا تبغوا علینا سبیلا نملت په خود باندې لار د ایزا سبیل ما ایزا بیا ول پر دغه نکی ایزا ول ور نکی بیا دامه ته څه سمش کینی ما ته پاندای می دل ما چولې بریګه د بسو شو ان الله کان علیان او که تو ازو پی ضروریم اللہ علی دے بالا بلند تر ذات دے دیر لوی طاقت ور دے کبیرہ خاوندن ویشان دے وین خفتم شقاق بینہما بلا مسئلہ وین خفتم شقاق بینہما گولا اول که خدا و دخل خاوند اختلاف دے خاوند بورتاول نصیت کے بیاب حجران فی المزاجی کے کیای کنا شنو بیا به غری غون باب د زره به یذری مو پیچاری کی مختصر و ٹھیک شو نو کې پدی او شو نو ډیره خدا او کینی نو ورته زمور کړل راشه طلاق ملاق نه خان په زمور کړه استاد زما نه جوړیږي چې زما سم شنو بیا و دراولم په زمور کړه زه اوس لا اوس الله کریم چې ده ورسا ای رشتداران د خزه خاون ته وي گویا خدا خاون خود یو بل جداش ده پا غصی جگره بابی تاسو اصلا مصالحاتو که خدا توایا که گورا که چرا دغسی همیشه بد خویا پاتی که گی بیا با دغسی اینو چه دی پری خودی نو بل بدیم نکی با داخل جنگیانه نا نو خوی دی سم که خوا خوا التا بر اشتدار دی سری تا وی علکتا ایلکا خدا خود شرل دا خو گورا کور که خلوف جنگی کنگ کنگ که گی خیزه کسی کمی زیادی ماف که ورطا رای ولو وی با نا ورطا گورا که نر آولی که نا نو خز استاد چا تا شرم در بانو نلگی سڑیا دا سکه رای ولو نو دی بوی نا زخوی پریگ دم گورا که پریدی خدا نو خلق بی تلاقی دی بیاز الخلق رشتہ ندر کئی دولو مر بدا کسی گردی سوچو که نوچی دی سوچو که نو باخر که بیای کاکانو استاخو خدنو کوش دی که زخه سویله نشم استا فخدانو نو چې کله دې دروازه غاره کې خدا د قران په وین خفتم شقاق بینهما او که تاسو یریږئ شقاق بینهما د مخالفت په من د خدای د خاوند فبسو حکم من اله اولګ یو حکم یو جج یو عقل من فیصله کوونکې من اله آل دې سړینا وا حکم من اله او یو جج یو حکم من آلی ها د خځو د خاندان یو د سړي خاندان نه بشي یو د خزه خاندان نه ادي بلار شي دوار ته متاسن نسبت ورکی اي يريد الله او غورا اي يريد اصلاحا کی اراده کوي دا حکمين اصلاحا مصلحت ته خزه خاون يوفق الله بينهما الله په توفيق د محبت راولي په من د خزه خاون کې او غورا کې حکمينو کې اصلاح رااله او خزه خاون به درست شي معلومه شو چې بادشاه صحیح وي ناوان به صحیح وي او چې بادشاه خراب شي ناوان به خراب شي قصرات یاد شو د شیخ القران الله دې غریب کې رحمت کړي په بادشاه په لار روانو او سیلته په یو باغ باندې لار چې هغه باغ د انارو باغ او البته کې باغبانان ناشو نو بادشاه ته کې شو بیا لکه یو شربت را لخوا جوړ کا نو باغبان انار راوغسل نو دې بادشاه له شربت جوړ کا او په بادشاه باندې شربت اوس کو هغه انار ډیر خواږو نهایت خواږو بادشاه حیران شو چو خو زما پر ریت کې داسې خواږه باغونه دي انار وشته ما ته پته نه و نو بس په دې ټلو کې نیت خراب شو چې دې سینه دا باغ قبضه کوم او بس بیا وته انار ورمه او شربت بزان جوړو ما خواږه خواږه شربتونه بس کما نیت خراب شو بیا په دې لار راغې په نیت قبضه بیا ولکم شربت را باندې اوس کو ناغي چې انار را کوز کړو او شربت ته جوړ کړ چې بادشاہ سکینو شربت تریو دی خوګ نه دی ویلکه هغه مخ کې چې کوم انار راوړو دی هغه نه چې شربت جوړ کړ دا خو دې بل سره راوړل ای بادشاہ اپکا ګوټه اپکا انار ګوټه ما هغه دی انارم دا هغه ګوټی دی هغه باغ دی ما خو نه ګوټه نه دی بدل کړي انار مې د بل ګوټی نه شکولي ریسړیا اخو چې د مخک را باندې سکولو د باغبان د پټې شي داسې څوک دی اخو ډیر خواغو او دا خو تارو دی دا شربت تریو دی د بادشاہ دغه ملما سپدل کې د بادشاہ نیت راته خراب شوی نو سپدل بادشاہ نیت خراب شوی نو بادشاہ خدا سره یو بادشاہ او واقعې د بادشاہ نیت خراب شوی دی کی اراده د مصلحت وی یوافق الله بینهما حکمین نیت صفاوی نو مصلحت بوشي ان الله كان عليما خبيرا وعبد الله وان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا سوره النساء رمبه حصا رمبه باب بيان احكام الرعيه رعيه احكام المعاشري اصلاح او داغی تحزیم قدیس سلسلہ کی شپارس حکمنا تقریبا بیان شو مقصد دا قرآن کریم مقصد اعلا مسئلہ دا توحید دا نوست وعبداللہ ولا تشرکونا تتما د حصے رومبنه په بیان د مسلې د توحید چې حق د الله دی او پس تیارینا بیان د حقوق العباد د مخلوق حقوق بیا س آداب او زجرنا په آل کتاب باندې وعبد الله دی یو آیت کې فخورا پوری لس مسئلے بیانی گی حقوق اللہ بیا اور پسی حقوق الوالدین بیا اقربا یتیمانان مساکین گاونڈی رشتے او دا نسب اور گاونڈی غیر نسبی مرگر دا سفر دلا دلار ملما اور ما ملکت ستانو کرو غلام دا لس مسلې په دې یو آیت کې ذکر کیږي. وعبد الله مخکې مونږ ویل دی ابن عباس سیبنا چې عبادت چې قران کې راشي نو مراد ته وحدانیت تبارک تعالی او توحید وی. نو معنا دا دا وعبد الله خاص کې عبادت ته یو الله لر عبادت کوي. ولا تشركوا به شيئا في صدر مگر دوی الله په عبادت کې هیڅ چالرا شيئا مخلوق هیڅ چالرا حيان کان او میتن انسان او ملکن جنن شجرن حجرن مدرن هر څه چوي خو بس هیڅ چالرا الله سره عبادت کې مې صدر وای انسان وی ملائک وی جنات وی مړ وی ژوند وی اونے بوټي بوتان وی کې توتان وی. علماء ذکر کئی چه درجات تا عبودیت نصفی دے جاکے ذکر کئی دا عبادت سلور درجی دی. وابد اللہ دا خدا عبادتو کا درجات عبادت سودی سلور. اول الوفا بالعهود دا خدا وعدی پورا کول. دیم الرضا بالموجود چه خدا پاک دل صدر کری دی پای شکر گزار اوسا. درین الحفظ للحدود د الله احکامات چری د حفاظت وکا حفظ د حدودو حدود الله اوامر د الله چری د غی نگرانیو کا حفاظت وکا او چې دا غی نا غی کې حق تلفی در نه ونشي. او سلورم الصبر علی المفقود چې کوم شی در نه پاتې شي نو په صبر وکا. دا درجات عبودیت یاد شنه وفا بالعهود رضا بالموجود حفظ الحدود صبر علی المفقود دا سلور واره وي. نو دا سلور درجات عبودیت دي او چې کله په دې سلور باندې سړی عامل شي نو دا پوه شي چې هغه عابد شه او د الله په صحیح مانو سره عبادت کوونکی شه. وبالوالدين احسانا حقوق العباد پای کې سر کې مور خپل راويستل لکه دای حقوق د ټول نه مقدم دي. او وبالوالدين احسانا اور مور خپل سره کوي احسان. احسان باندې مدارک لیکي احسان په دریو طریقو سره احسان بالقول احسان بالفعل او احسان بالانفاق. نفاق نه ښه انفاق. احسان قولی کوا ای سره ادب خبرې کوا. احسان فعلی د خدمت کا. احسان انفاقی کې غریبانان دی او استاد پیسو ته ضرورت ته پای باندې مال خرج کا عند الاحتیاج. وبذل قربا اور احسان کا رشتہ دارانو سره ولیتاما یتیمانانو مسکینانو سره والجار ذل قربا والجار الجنوب. گاونڈی پدری قسم دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے گاونڈیاں پدری قسم دی. یو گاونڈی دے چاری تدری حقوق حاصل دی حق الجار حق القرابت حق الاسلام. دا یو قسم گاونڈی دے. دری قسم گاونڈیاں دی رومبے گاونڈی رومبے قسم آغا دے چغستا گاونڈی دے یو نسبی دے دوا مسلمان دے درشل. یو گاونڈی چپائے کے دری صفت رال گاونڈ توب حق دا قرابت حق دا اسلام حق دا یو قسم شا. نو دی دری حقوق دی گاونڈ کے دے رشتدار مسلمان دے نو پتا دری حقوق رال حق الجار حق الاسلام و حق القرابت نسب. دین قسم گاونڈی دے چې داغی لدو حقوق دی حق الجار و حق الاسلام چه نسبی دی ندے. ستا پا گاونڈ کے کور دی دا مسلمان ناغی تا دو حقوق دی تیشوا یو حق الجار شا او یو حق الاسلام شا مسلمان دی. نو او درین قسم آغا دی چا غیر مسلم دے ناغی دے پار حق واحد دے چا حق دجار دے علماء لیکی لکا غجاری آل کتاب نشی سوشل دری الجیران سلاستن حدیث کی رازی فجارن لو سلاست حقوق حق الجواری و حق القرابتی و حق الاسلام ستا گاونڈی مسلمان رشتہ دار دے ددریو حقوق و خیال کے ہم دا گاون توب ہم دا قرابت ہم دا اسلام دیو نمبر آگا گاونڈی دے چداغی صرف دو حق دے زکر چاگستا رشتہ دار ندے کو مسلمان دے و گاونڈی دے آگے دو حقوق شد حیو حق الجوار شا بالحق دا اسلام شا دریم آگا گاونڈی دے چاگی تا فقط یو حق حاصل دے مسلمان ندے رشتہ دار دم ندے غیر مسلم دے کو پکور سرد پاتی کی گئی ناغی لفقت حق الجار دے آگا دا گاونڈی پا اصولو کی بایتا عذیت اخلاقی نرسائیں حتا کې دای لیکل کې یو گاونډي په خپل دیوال کې میخ ټکین او بل ته اطلاع ورکې یار دې دیوال کې میخ ټکوم په دې ټک ټک خو تعالی تکلیف نه ملایوي یا دیوال وستا وی ښا مازار جبريل یوسینی فی حق الجار حتا ظننت انه سیورثه ما تا می شبرات جبريل حق د جار کې به حقوق بیانول حتا ظننت تر دې چې ما دا ګمان راغې چې چرته د احکام د وراثت راوړي چې یو گاونډي د بل په حق د جوار سره دغه سشه میراث حقدار د میراث اوس دا درې گاونډیان شرمانه وکا ور جار ذل قربا هغه گاونډي چې خاوند درشته استاده قرابتي نسبی وی کې قرابتي اسلامي وی تیشا او کې قرابتي جاری وی ور جار الجنوب اور گاونڈی اجنبی کم اجنبی حلکا نفس گاونڈی دے دے کو نسبی دے نہ دے اسلامی رشتہ دا نجار جنوب شا جار دے کو مسلمان نہ دے نسبی نہ دے مالک کتاب شا یا غیر مسلم شا والصاحب بالجنب آغا مرگر دستا عرخ مرگر دا عرخستا وابن السبیل او دلال دلار ملما وابن السبیل صاحب بالجم سمراد دے تفسیر مدارک لکی رفیق فی السفر چپ لار روانی ہے او پا سفر کے مرگری شوی ہے او پا یو سٹناسی ہے نو ٹیلی او بلما ورکاوئی ہر چاہ تب اقبل حق ورکای خواہ مگا خو کلو حلال ہر شے چی ملاوی گی نو خریس کہیں اشرف علی تانوی سے عجیبہ خبر لکلنا چی مثلا بس کے ناس دے او پی خور تا دے گندلو نا دیر شو پای ٹکٹ دیں او پا دو سیٹو ندی با بس کی یو غار تا دو سیٹو کنا دو سیٹو دیں ستا جسم غٹ دے او دا بل مرگی جسم کام دے پتلے دے شلو پای تاور کردی شلو پای غیور کردی اس با دی که مساوات تا حق بسنگ رازی پا دی سیٹ کی تم مالک یا غم مالک دے دے یو سیٹو آیو سیٹ دا دو لجوڑ دے یو دا دریو لجوڑ دے نائی که مسک ہے وی وڑی که کس اول دکی نی چه دیسم را سیٹ واغست اونی و باقی پات طول سیٹ بڑی غٹ شی او که دا غٹ مخ که کین است دی پا قبضو که پا حق دا بل بانده زکه دا خپل مقدار دا سیٹ نی زیاد آغسته نی او پیسی دوارو ور کردی برابر نو بینصافی مکا و ظلم مکا من خو ٹیل کهو کنا ٹیل بسی خیو ٹیل کهو ملتا شاو دیل دخل گنات او غربار جور کو حقوق اسلامی شریعت واقعی دیر عجیبہ دے اطلال پہ گران دے اللہ دمی تحسان کی کچھ پورا سڑے مسلمانی ادخلو فی السلم کافتن دننا بار خلقن و خلقن سیرتن و سورتن ہر اعتبار سر وصحابی بالجنب رفیق سفر دارنگی مدارک لکی و شریکن فی العلمی اوستا پا علم کی مر گرے او تردیب پوری اگر دام لکل دی اگر مر گرے چھ ناسی در سر پا صف کی او پا جماعت کی یا پا علم کی لیکن اوستا سر مر گرے ناس دی پا صف کی در سر مر گرے ناس دی اوستا پا اگر حق دی چھ خیال بکائے دانا چھ بس کل اللہ سوئے کل اللہ توئے دیغین قاغذ خراب ہے کما او داب و باز طلبہ او دی بیچارگان او دی ناسا پدا سکے چې دا ځکه نه بل طالب ورزخوا کې ناش دي هغه ځان سره کې لیکلي هغه ولا خراب کی دا جز وت سویل هم نشي ناش په ځل کې ډیر خفه شي خدام رخه بووي چې خدای پاک دې روکا دا بخام مخوي چې روجوي او قران ته ناش په جماعت کې پادس ناشي نو خیره د طالب قبليږي نو خیره د طالب مزان ساته رفیق سفر خا او دارنگی مفسرین لکل دی لکا ماوردی استاز دی لکل دی اغا طالب چی یصف بکا فی العلم چی بار نراشی و تا توی ما تر ٹکی و خوایا اغیس رو هم دردی کوا پخ اخلاق پیش رازا اغیل تنگاو ما اغیل تدخو اخلاق دعوت ورکا او حتی الامکان چی صدل رازی ما اغیل تخوایا فدیده که بیا طلباء علماء تفسیر نصفی تفسیر ماوردی او تفسیر ابی سعود دی بیا ورته ګوري وصاب بالجنب دلیکي كتعلم وتصرف وصناعه وسفر خ ومن من قعد بجنبك في مسجد او مجلس او غير ذلك جماعت کې در سره ناشته په صف کې در سره ناشته په بس کې در سره ناشته دا ټول ستاره فقای سفر دی نو مرګری خیال وکای چې د مرګری تعزیت اون رسی او چې نی رورانو بیا موږ سره به د تیانو په سره اغست دي ختم کوي یا ختم کوي اډوړې خلاص کړو الوا خلاص کړو او بس په موږ باندې راشه بیا خیر خیریت قرآن وای صحیح قرآن چې باد پتا راځي او کې په کافر راځي کې په مشرک راځي او کې په بدعتی راځي او کې پتا راځي اده ته قومو بالقسط انصاف درېګا والصاحب بالجم فصل لکی طالب خیال کوا د ملما خیال کوا تی شو د صف د مرګری خیال کوا حتی که علما لیکو صاحب بالجنب خزستا ار استاد ارخ مرګری ده کنه دغی سره په اخلاق باندې پیش را ده سړی توپ سره دته ضرورتیا نه وې چې ټکای روزانا دا ضرورتیا دا بل حساب ده مزاج د داسی چغه د تانه مرعوبې کټاکه نو پټاکول خو نه سمېږي چرې نه سمېږي هغه د بد اخلاقه زار دی کو نه خفه وي پزړه کې چې خوې زما مور پلار غر کې چې سوي لای ور کړې ما دا به خامخه وي او چې اخلاق د خی مطمئنه وي چې واقعي زما د خان په شان لزان چرتشته دا چې خسته خبرې کوي دا چې اخلاق دی دا چې سړي تو په صفاتو موصوف دی دا چې خسته خبرې ټول تفاصیل کوي والصاحب بالجم دیک شو کنه جماعت مرګره د علم مرګره د سفر مرګره زنانه ستا بيبيستا وابن السبيل عام طالبان مسافر وما ملكت ايمانكم هغه مالک په خلاص نستا ستا نوکر دي نوکر سره د اخلاق سره پیش را ده بعض عوام کو پری ده علماونه کله په کار ده بعض علما چاغیل خدای سم مالک قوتونه ایا سه اعزاز ورکړو طالب سا طالب تا نوکر تا داسې ګوري لکه سره کافر ته ګوري او داسې اخلاق سره پیش راځي چې سره حیران شي چې دا د چا اخلاق دي ورته پیغمبر اخلاق دي نه شمائل ترمذی وګوره انس نو وسکارو شو بما قال لقد لما فعلت والا فعلت پیغمبر اخلاق هللا فعلتم نو ویلی لما فعلتم نو ویلی نازه خسته اخلاق تیک شو کنه اخلاق سره بسره متاثره تا وما ملکت ایمانکم چه مالک استا خلاصونا ان الله لا يحب بشک الله نغخی اغا چال را کان مختالا چی متکبرا فخورا فخر کون که یا خدا چه مختال اغا متکبرا چه اظهار دا تکبر کی پا آزا و ظاهرن فخورا متکبر ده زرکی خپل ځان د بل نه اوچت غنلې ده خپل مسلمان او لپسترګو کې سپک ده بل معنا مختال متکبر فخورا يعد محاسن على الناس چې خلق خپل کمالات خي معنی کنا څنګه ټوپې مې درته درکړه معنی کنا تا ته مې آج څنګه حل کا ها داسوب حل کول شي معنی کنا معنی دته فخور وي ها او چې کم مسلمان صحیح معنی والی نو کې آیات حلقه یرا آیات خود ډیر ښه حلقه یره الله مې ربانی وا بس ښه خبره شو د الله په توفیق دا زه ښه حل شو الحمدلله دا ښه خبره ده او کته یو کمالو کې وای کنه منه کې نه څنګه مې دا زه ولګا کتاب چلو لئے کنے تو سنگا منی کنی دازیم دا سنگا و لگا بس فخورا شوی بس فخورا خان شخا فخورا سے آج او سڑے ہو انم کفور خان ہو کنا شل قرآن مرخوم دلتم راغلو تشریف راوڑو تقریف ہو انو دی نمونو پوری خبر شوا ارمان دی اگیو اکی ٹیپونو نو چی مون ٹیپ کرے دا سی تقریف چی کم حضرت شیخ القرآن دلتا کرو من کو دنیا کی تم چرتو مخی نو آوری لیں او سی دو علماء بوداگان راغلو اوی دا پینزل لسو کال نور سرے مو خدا سی بیانو چرتا نو کرے فافسوس دا چی ایو اکی دا لانجی نوی انوی او سرے نو می کفر خانو وی پا لارت لونو سو گونا نماو تے کافر بابا طبیعت تے خنی نما توی دادی راتا سووی کافر بابا دادی راتا سووی ما ای خلا در تا پارا بای کی ہوئی ما در پا پختو کی ہوئی کفر خان کرا خلا در تا پارا بای کی کفر ہوئی ما در پا پختو کی فرس سرے چارا بای کی در توی نو خفا کی گی نا اچ ما در پا پختو کی خفا شوی نما یعود محاسنہو کیا خپل احسانات بل یادین فخر شوی فخر خان شوی الذين زجر په منافقين باندې او دلته د منافقين پنځه خيونه ذکر کیږي معنی دا ده په مصارف مال خرج کړي مصرف کې بخل مکوای پنځه عادتونه الذين مختلف فخر سوق دي دا الذين خلف دي يبخلون اجدي بخل کوي دا اول بد صفت شه ویامر الناس بالبخل امر کی خلق تا په بخل سرا علماء مسئلہ عامه مزری لیکلی دي یبخلونا چې بخل کوي بالمال وی یا د کتمان العلم وی مال دل الله درکړ دی نه خرج کړي نو بخیل المال علم دل الله درکړ دی او ته نه خرج کړي دا بخیل العلم او بیا مزری لیکي ولا بخلا فوق امساک العلم دا علم پټولنه برا بل بخل نشته نه ويا امر الناس بالبخل امر کي خلق ته د بخلای دریمه کبیحه ويكتمونا او دی پټي ما اغنیمت الله اتام الله او چلا دی لور کړه د خپل فضل مال او علم کونر ارسه چی واتنا الکافرینا امګه تار کړی دی کافرانو لا عذاب مهینا عذاب سپکون کې نو بخل بالمال اور علم دوار تی مراد دی وکہ تعالی خود علم در کر دی او تا پوائے او تا سر او تالیب دی کن ذہن دی او تا تیر ورا سبق را سر وارا زمڑا خوشا زمڑا او تا بخیل شیخا او منکر شوی دا سورت نساء آیت نمبر 37 نا سما خبر ام بکڑا او کن اخبال پکور کی خبر پکار دا او چی بار دی پار فتوی منگا لگو غرگی خیلی او غرب تی اوباسو نا خوچ تمو لائے او تا تا چای دا زیر آتاو یا تال راتا او تی مرد دا خوشا نو تا بخیل شو تعلیم او خیارو حافظه خواه او درس که دیر ناستو درسونه دیر کرو او بل نوی تعلیمو او ارتی ما پوکا پا دیزی دا سنگا دی زمرا خوشا بل کالا بیزدکی نو بس تا بخیل شو خواه دا این زان سرغونی سا و کلا کلا گور زانتا سر دا سمکو چو بیتی سنگا دی دا سی آئین دا دینم زانتو نیسا چه پا قرآن بانے ترکمہ پوری روانے ویکتمونا ما آتاهم اللہ من فضلی واتدنا للکافرین عذاب مہینہ اس پا کون کے سلورم مزمت تا بخیل سلورم خوی واللزین دا خلق دی چه خرچ کی اخفل مالونا رعا الناسی لپا دا خودن دا خلقو بس دا خلقو تعریف اغسطلی خلقو تخید پیزم ولا يؤمنون بالله ایمان راوی په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په اخرت ایمان راوی چې ایمان په الله هم نشته په اخرت نشته نو سوچلو نو جواب حذف دی جیب کې لاسو کې چرته یې کینې نو لیکه بابا تقدیر نه پاتې دې کیسې نو خبر یې کنه خزا یې خبر بده کم یو را دی پنجاب کې پاتې کیدو امون ته پتا نه وا چه ده پینده نه بغیر بلزه کم چه تا قرآن وی لکیگی من وطن زمان ده روح آغ پنجاب طرف داری نه بس دیخوا لادو یوزه که درسو اگه دیر مشهورو نه چه لادو نه اگه ده پنجاب سو بلشان لونه کاری که نه یو بلپسیم نکیگی او ده قرآن دیر خیال که یو زیت لاړو هغه درس ډیر مشهور و حالت چې لاړو دا مرګری ورته ناسو جمعو بسترې پرستنې په ځان اچولې یا داسې پاتو وې قرآن باندې سو داسې اکاله چې قرآن په زمګه پروت داسې او ناسو نو موږ لاړو کې ناسو درس کې یره درس موږ نو اړو دې موږ باندې خو لګې دا حجر طالبان ته موږ قتل نو طالبان داسې پراته دي نو چې څوک یې مليشه بوي الکو مزام مقدر دی جدا بوي پس پس بابا تقدیر باسي پس انا بل مرګي له شکر الله پس نو بابا پاسې د قلم سره ویل ک نو بیا نو بس دا د خدای سه احسان او ډیر عجيبه موږ یو څو کسان نو موږ یې راکې دا قران داسې ځکه نو موږ نه ځلکو دا قران ته پاندې وږي کړی او قران ته ډاډه والی تاسې حساب دی داسې یاره موږ نه ځلکو لاړو مخې پن پیرتا انته چې لاړو نو الله څنګه زه موږ وکړه او چې قران هغه انداز او د طالبانو ناس چې کم طالب ته ګوري ته بچدا ګټه خره ګټه اړو سو خوځي او نهایت منظم درسو نمنګ زمير فیصله وکړه چې واقعي د قران خدمت کیږي نو فضیلت کیږي او واقعي د خلک د قران لراغلي دي او دا سره چې کوم استاد دی واقعي د قران خي او اصل ته موږ کې ناست الحمدلله یک شو کنه نو اوس بابا ترتیب به زوم بابا یې کنه سلیر تو کال سره وو د بابا شي اوس دی لکه سوال دی ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر نه ایمان په الله دی او نه په اخرت دی نو سوچلو ور سره چې چلو شو اے جواب مقدر دی فهم یا فقرینهم الشیطان مقدر کا ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر فقرینهم الشیطان دداس خلق قرین شیطان دی بس دداس خلق مرګره شیطان دی ومن یکون الشیطان له قرینا ورغه سوک چې شیطان وی دغه دوس فسا قرینا دې ناکار دې دوس دې ناکار دوس دې شیطان دوسی خو ناکار ده وما ذالهم دا په دې باندې زجر دی وما ذا دا توبیخ عل الجهل دی زجر او توبیخ عل الجهل ولی دین دې زده کړي او په دین زده کولو کې تعالی سشه معنی دی وما ذالهم اس نقصان دو په دې کفار باندې لو امنو بالله کی مان راو په الله باندې او په اخرت راځي وان فقوا مال خرج کړي وي هغه مال چې الله دې لور کړ دې وکان الله بما علیما الله دې په دې باندې پوها وشه مقصود دا سره توبیخ عل الجهل لکه ولی کافر شوی او ته په کفر چن خطه ولی ایمان نراړی تعالی ست تکلیفو پراوړو د ایمان ان الله لا یظلم بشک الله پاچ دی لا یظلم ظلم نکي زیات نکي پچا باندې مثقال ذره په مقدار دی وی ذره ذره کو پیجن یو بسر کې هغه ذره چې دا نور اولګي او دا سپین سپین چې الوزی بسر بسر کې وره او په لاس کې نیولو کې ناراضي سرو رویت کی راضی دیتا ذرہ ہوئی اصلا کوئی ذرہ صغار النمل اگا وڑی کے سر میں گئے چھے بلکل وڑی کے بھی و ذرہ پیتبا پمقدار دیو خسنی خسنے و انتکو اصنا اکوی عمل استادنے کئے یو ضائفان اللہ دگنا کئی او ایوزونا دیارے و یعطی ورکی ملدنہو لطرف اخبلا اجن عظیما لوی صوابنا لوی اجرنا فکیفا دام زجر دے پا کفار باندے فکیفا نو پس حال بید دے خلقو ازا جئنا من کل امتیں بشہید کلچ منگا رات لکو پار یا امت باندے بشہیدن پا گوا سرا چغب انبیاء علیہ السلام دو دیوین قیامت پر از بد ہر امت باندے داغی پیغمبر راولو و جئنا بکا اور آبولو منگتا سلرا نبی علیہ السلام تا خطاب دے علا اولائے فدی امستا شهیدن گوا نو دا تخویف او زجر دے پا کفارو خوا دے کفارو دا منکری نو بس حالوی چکلا پا دی باندی انبیاء بطور گوی را پاسی او تا بس قدرو ما پا دی خلقو بانی گوا نو تا با دی گوی کئی نو د دې وسه حال وی اوس آیت خو آسانو یوم ازن په دغه ورځ یو د الذین کفروا خو خوی به کافران واسو رسولا اور هغه خلک چې چا نافرمانی کړو د پیغمبر شیشه به خوخی لو تسوا بهم الارض یا خدا لو تمنای دې لو تسوا بهم الارض کاش جمعار کرشی وی پا دیوان ازمکا لکتا پر سورت نبا کیوی ویقول الكافر یا لیتنی کنتو ترابا مرمان بو کی کافر کاش ویز خاوری شوی نلو تمنایشو یا دالو مزدری دی نلو تصوابهم الارض لو تصوابهم الارض اے تسویت الارض بهم تشوگن لو مزدر دے ہمواری دزمکی پا دیبان دی ولا اکتمون اللہ حدیثا او پتا بنکی دا خلق دلالہ نس خبرہ تفسیر نصفی لکی ولا اکتمون یعنی لا یقدرون علا کتمانی ہی پتا بنکی دلالہ نس خبرہ پتای خوبا و طاقت با دا پتولو نلری دلالہ نس خبری کوشش خوبا کئی چا پتا کی لکتا بسرت مجادلہ کی ویلو کنا ويحلفون وارو غزي آيات مباركة ارمان دي حافظ دا قرآن بي عليك زوانان و قرآن ياد وي خان الله الله اتلا سمعتو قرآن يوم يباسم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم لا شيء نقسمون بخري كنا فطول خوبا كي كنا او سورة ياسين كم راضي سورة حاميم سيدة كم راضي چه دوی با کوشش كي دا پتاولو اليوم نختم على افواهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم نو دير پار نصفی معنى خدا ولا يكتمون الله حديثا او قدرت با انلری فطولو دا خبری دا اللانا پټولو کوشش وکړي خو پټولو قدرت باندې لري ولی زکات جوارح د دیبا په دی غوي ور کوي سورۃ یاسین وګوره بینځش پته ماته الیوم نختم علی افواهم مور بوله دو په خلو د دوی او تکلمنا ایدیهم او خبرې وکړي موږ سره لاسونه د دوی او تشهد ارجلهم او غوي وکړي خپې د دوی بما کان یکسبون قدرت به در پټول نه لري دا آیت مبارک وجئنا بکا لا هؤلاء شهیدا په دې کې دوه مسلې دي لنډ غو نه مختصرې یو دا چې دا آیت موږ په دې شهید باندې باس کړو په سورۃ البقره کې مبتدیین وایي چې دا شهید په معنی د حاضرې او پیغمبر علی السلام پټول امت حاضر دی حاضر ناظر دی او دې آیت نه استدلال کې ګوره فكيف اذا جئنا من كل امه بشهید سبی حال دے خلقو چراولو منگا دہر امتنا پغی گوا اور راولو تا پستا امت گوا او گوا فرسو پی چا حاضر ناظر وی نو پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دے نو داغی جواب واورا منگا دا قرآن تفسیر کو پا قرآن سلام او دا قرآن تفسیر کو پا حدیث صحیح دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ابن کثیر دې ذکر ریواز ذکر کړی دی د دغه اطلانته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی چې یا ابن مسعود اقرا علیا ابن مسعود زما مخ کې قران وای شابه تلاوت وکا ابن مسعود چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف اقرو وعلیک انزل څنګه ستاسو مخ کې تلاوت وکم حال زاد چې قران پتا نازلېږي او نازل شوی دی نبی علیہ السلام ورته وی انی احب ان اسمع من غیری زه خوما چې د بل چا نه واورم نو له وایا ابن مسعود وی چې شروع شوما سورۃ النساء می شروع کړه چې صالح آیتونه می وی او دې ز تر اور رسیدما دې آیتا فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء الشهداء نو بس دغه وخت کې پیغمبر اسلام لاس مبارک ماته داسې مخ کې کړ مان دا چې ماته لکټوب شه نجمع براو قتل فیضا عیناهو تذرفان جمع براو قتل دو پیغمبر ساختر کے مبارکی دوخ کو نڈکی وی اوخ کی تو یولی جڑ لی زیران شم نبی علیہ السلام پدغ وقت کی وی فاقولو کما قال فاقولو کما قال اخ الصالح عیسی ابن مریم نجب مانا اللہ تپوسو کا چاوزی گوا کرم مانا تپوسو کا زبا اغا خبر کوم چکم مانا مخ کی زمارور عیسی علیہ السلام بکری اغا سرے سورت مائدر آوارا 117 وکنتو علیہم شہیدہ ومزا پدیبانی گوا ما دم تفیہم سوپر چپائی کیوں فلم ما توفیتنی کل چتازو اچت کرم ددوینا نو کنتا انتر رقیب علیہم نو توی پدیبانی نگران وانتا علا کل شین شہید ٹھیک شوان ابن کثیر بخاری شریف دویم جلد اور 665 صفحہ دا پہے کہ دا حدیث تفصیلی دے بخاری دویم جلد 615 صفحہ فاقولو کما قالا اخ الصالح عیسی ابن مریم زباغ جواب کوم چھ زمارور عیسی علیہ السلام بویلی وکنتو علیم شہیدم ما دمتو فیہم فلما توفیتنی کنتا انتا رقیب علیہم وانتا علا کل شین شہید دویم مسئلہ پدیز دیکھیں آغا صدا بعضی حضرات ویچ پر نبی علیہ السلام باندی اعمال دا امت پیش کی گی اور باقی دا نبی علیہ السلام چلے ہر عامل لر پی جنی چھ دیدی سا عمل کر دے او اسمن وغیر پی جنی او دا مسئلہ دیر پار روایتو نا پیش کی تذکرہ یو کتاب دے او ما سکشتے زمان پا کتب خانہ کشتے او دا دا صاحب قرطبی تفسیر دے حقین سا احادیث پیش کی ابن کثیر پاگی حدیث باندے احادیثی لکلے دے او نبیاد داگی جرح کردہ دے داگی آتلان دے ابن کثیر لکی ما سکدویم جلدین 270 صفحہ دا وی و اما ما ذکرو ابو عبداللہ القرطبی فی التذکرہ حیث قال باب ما جا فی شہادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امتی او بیاغ حدیث ذکر کردے چی اخبرنا رجل من الانصار ان المنحال ابن عمر انو سمع سید ابن مسیب یقولو لیس من یوم اللہ تورد فی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتو غدوتا واشیہ فیارکم بی اسمائم و اعمالہم ہر رض نبی علیہ السلام تا دیغید امت اعمال پیش کی گی سارو ما خام او بیا نبی علیہ السلام دیغی نمونہ و اعمال پیجنی فلذالک یشہد علیہم یقول اللہ تعالی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید دا روایت ذکر کا آخر کی وی فإنه اثر دا یو اثر دے وفی انقطاع دا حدیث دی کی انقطاع دا او دیم خبردار دا چی فإن فی رجلا مبہما فدیک یو سڑے دے اخبرنا رجل من الانصار او دا رجل لم یسمى دے مجهول دے دیم پدی کی عمرو ابن منہال دے پکے اغم سڑے متکلم فیہ دے او سلوما خبردار چو من کلام سید ابن مسیب لم یرفاہو دے اچت کرے ندے سمانہ نبی علیہ السلام تے ندے نقل کرے دا روایت صحیح ندے منقطع روایت دے کلام دا سید ابن مسیب دے اپا دی کیا رجل دے چاہا مجھولم دے تیشو نو اعمال نہ پیش کی گی او کم حدیث چلے تو رضو اغاصل کی دے اور عزت دے تیشو اگی بازد صورت توبہ کی باز کو ما چاہ در ترمیزی رواد چے تو رضو دے پائے کیا راوی دے چے مطلب دے او دے اسے ما ثابتا نرا او باقی دا دگا ترمیزی پا جلد ثانی کی پائی بان باز کر دے بیادا دا ترمیزی راوڑم انشاءاللہ استاد تشریفی بوشی اصل اگر روایت دا بخاری و دا مسلم دے چھو عرزت علی اعمال امتی دے او دا عرزت نمراد دا دے چھو دا امت اعمال و فیرس پیشے ہو ذکر عزیف فوجدت فی محاسن اعمالها الازیا یماتوان طریقے فوجدت فی محاسن اعمالها ما دا امت پا اعمالو کی دا خو مندل او دا میں بد امندل اصل حدیث ته اورزت ته تور ازو روایت بل معنا ده یادا تور ازو ده خو پدې کې مطلب راوی ده او امام بخاری وی چې دې سما ثابت نه ده او دا حدیث دنو اثر د سید ابن مسیب ده غیر مرفوع ده پدې کې رجل مجهول ده رجل من الانصار عامر ابن منحال سیون پکې ناس ده په آرام آرام حیثیت سره ایشو یا ایها الذين امنوا امر مصلح فدیږي کې امر مصلح امر مصلح یعنی حکم د مانزه او په مانزه سره اصلاح د ظاهر او د باطن راضی خو کله چې موږ په خطر طریقې سره ښا او ربته ما سبق سره دالې رب احکام الهی او منلو د پاره ایقاظ ضرورت دی بس احکام الهی او منلو د پاره ایقاظ اور طہارت ضروری دے چت پاکی یو او د بیداری دوا پاکوالی اور بیداری دا دوار شرط دے او کہ پاکوالی کی دے فرق ہو او یا تے بیدار نوی ادوی نو احکام الہی گور نہ ملاوی گی ہاں احکام الہی دے پارا رب سدے احکام الہی منلو دے پارا ایقاظ او طہارت شرط دے زان با بیدار ساتے او زان با پاکم ساتے او پاکوالے ظاہری ام دے او باطنی ام دے ظاہری نمراد دا دے چی عدس کیے بیودس نے اور باطنی دا دے چی گناہون نا حد تل وسا پر زان پاک ساتا لیکن امام شافی سے وی شکاوتو الہ وکیع نسوع حفظی فاوصانی الہ ترک المعاصی فإن العلم نور من الہن ونور الله لا يعطى لعاصم وكيت لارم زما استاد ماجي س نسيان نه سوا شوي دي په خپل ځان سوچوکا ګناونه بس کا ځکه علم چې دي دا نور دي او دې لپاره پاک لوخه پکار دي اما تمخ کې ویلو او خيار زنانه چی کنا نو دا په یو لوخه چې دي هغه خو صفا ساتي او بیا نور کې دي او چي هم چې کم لوخه کې زنا سره په لشي اگر دا پایو لوخه چاٹی چه ورتوائی یا دا شملو شر بلو چاٹی او خیار زنانه چی دا چاٹی خو وینزی بیا نور که او چی دیل پار چه پای خراب نشی دا زمان دا لوخه نده دا دا قرآن دی پار قرآن خو پای دی دا چاٹی والا صفا پکار دی چه دی بلکل صفایی و پدی که گندگی و غلازت نی اللہ زمان دا لوخی پاک کی یا ایوها اللذین آمنو آیت لکه مشکل دی او معنی توقعی دا زما استاز خسته حل کرده دی یا ایوها الذین آمنو اے مسلمانانو لا تقربوا الصلاۃ منیز دیکھے گئے مزتا وانتم سکارا پدا سے حال کی چیئے تاسو پنشکی حتی تعلمو تردی چیئے تاسو پوئی گئے ما پاگ خبرو تقولونا چی تاسو وئے دا سے حالت کی مزتا رازے چی تاسو پوئی گئے پخپلو وینا باندے روایتو کی رازی چای وقت لا شراب نو حرام شوی یو دعوتو مرغن دعوتو او پایی که پا دسترخان بانی شراب نو مو شراب نو مرگرو پا دوڑای که شراب اسکل حرام خونو حرام شوی لانو ورپسی تیم دموزنو دوی را پاس دل یو مرگره چونکه امام شا مخ شا نغینا لالات فصلی که لالات لاونا لامونا د سورۃ کافرون پاتش دل قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون دا لام په پاتش لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا نعبدون اے فترک اللالات لالات پر خودل مچ لالات پر خودل لامونا او بس یا الکافرون اعبدو ما تعبدون دا شروش مرگو ته دا دې سو کړه اوخو سره خفش آیت راگه لا تقرب الصلاة وانتم سکارا موسیٰ چی رازه نخپل زار خم مطمئن که نبیا رازه او نبی علیہ السلام وی چی موسیٰ کہه که نا چی خوب در رازی نبیا ودشا داگه منتا نوی خواد او اگه صحابه اکرام چی طول شباب عبادت که شوگرمن بو او بیا بل خوب مراگه خو خوب بی نکو عبادت خود کرده دیر کنا پس خام خب از دماغ و دی سقل لگو دشا رفع د سقلو کن بیا را پاس را دسو کن دا معنی نه چه بس او دشا لکه منگم ودویو کن په خوب کولې نفس کالې که حق و بس و د کېګه مخه و د خوب خشه نه وي اوی دې لپاره چې چرته دانی چې دعا غواړي چې ته بزن خیره وکې او بیا نسفیل تلکی چې مسره دې نه دا ثابت شو کې یو سرینا کلمه د کفر په بی علمای سره یا بی خیالای سره صدور اوسه نو پاغي سره سره کافر کیږي نه لکه دوی نه عبادت ما تعبدون شوی دی لکه چونکی دو دوی دماغ باندې بوجو او لہذا دوی پوشیوی ندی نو گناہ ندی لا تقرب الصلاة منی ذکر مزتا پدا سی حال کی انتم سکارا چیئے پنشا حتی تردی تعلمون ما تقولون تعلمون چتا سپوئے گئے پا خبرو چوائے چی علم کی دراشی چتا سوائے نو معلوم شوا چی مز پدا سی حالت کے پکار دی چی سری تا پتی چیزا سوئے ما او دین دام معلوم شوا چې موږ هغه پکار دی چې سویت په مطلب د مازخ علم وی لکه تو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نو چې ته پویږي چې تسوای نو مطلب در تبال راځي چې ترجمه دې کړی او چې کله تاسو د کلماتو د مازخ ترجمه نی یاده نو ته بسوای الحمدلله رب العالمین څه مطلب دی الرحمن الرحیم څه مطلب دی یا کنا بده یا کنا سنس مطلب دے حتا تعلم ما تقولون تر دې چې معلوم کې اغه خبر چې تاسو وایې ازدکا دین ازدکا عمل په کوا خپل دماغ سم مطمئن کا دین ترا پاسا او په بیداره حالت باندې مکه واخا او دارنګ تفسیر نصفیم دې ځکه لیکي او فی الآیت الکریمه اشاره اعلان المصلي حقه ان يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه وان يزكي نفسه عما يدنسها ولا يكتفي بادنى مراتب التزكيه عند امكان اعاليها سبحان الله سبحان الله رورس سسبدرتين يادش ويمزغزار لفكاردي ان يتحرز چدي په مانزه کې ځان بچي عما دهر اغسزنا یلهیه چې دل په غفلت کې اچي یا ويشغل قلبه یا دې زړه مشغوله کوي لکه مستولاري نو باز سره په پوزه کې ګوتی وای او دا پوزه نه چره راو باش پرم یو طالب ته خیال او هغه په پوزه کې ګوتی وله او داسې براو خنه بیا به داسې وکړ او نو کله ورته مو کتل چې سمره کافی دی کنه نو راو باز هغه که قرآن ته نه دی پوزه نه پریږي دا پوزه خو چې راضی عدس وکا او پا عدس کی سنت طریقم دغا دا چه گو تا پوزه کیو او بیا خشلون کا دیل پار چه سزایر قن که منقیو چه اگر آپ ارتاویشی چه پا موز کی بیا نراو باسی او بیا دی تا گورا او مدادیل خشی نبی چه تا ور تا گوری فدی آد چه چا دا حدیث ویلی کن دا مسئله دا چه غاخ کن خطی وخم دا پاک اداو کی پلیتا دا چه کل بدبیون کی کنا نو قول فیصل آخری دا دے کہ دے جیوی پا زور دی راو وقت کلا نو کہ تیرا کا خیر دے نو دا خیر دے خوچی یوزل دی وقت کلا بیای خوری نو حراما ندا خود دا سرے طبعا اور اخلاقا مناسب ندی نو بعد خلق راو باز بیا تو گوری نو دا پوزے کی کنکی مو اپا مز کی پوزے کا گوتے والنا روا دی او گورا اما جلیهی چه تال پا غفلت کیا چه ویشغل قلبو ستاد آزرنوی دی پا بلکار مسئول کی یا و ان یزکی نفسو اما یدن نسوها یا چه تا مسئول کی دا پاکوالی دا نفسنا دا سی شه چه ستانوز پی خیرنیگی بیاوی ولا یکتفی بی ادنا مراتب تسکییت یرا دا جیبا دی پس روز رو دا ٹکی لکل غواری ما بیگا کتما خو پی سور کش راک وی ولا یکتفی اکتفا بنکی بی ادنا مراتب تزکیتی پا ادنا مرتبو دا پاکوالی عند امکان اعالیها پا وقت امکان دا اوچت مرتبه چه تو اوچت مرتبه حاصلو لشی نو ادنا مرتبو بان اکتفا مکوا اس گورا پا دیستا مز کی گی خواه تجداسو که دیوان مز کی گی پا دیستا مز کی گی خواه نا لیکن عالی مرتبه دا اوچت مرتبه چې په دې مانزه کې حضور قلبي مکمل الله ته متوجه کی دا اوچته مرتبه ده. نو چې اوچته مرتبه حاصلول شي نو په ادنا مرتبه باندې اکتفا مکوا. فرمان دې موږ دا دین نه لبې اوس ته تا ډوډۍ په دسترخوان پرتی ایو خوا ګرمې بل خوا سړې نو کومه بخره سره خپل په کار خېټه ټکول دي خو نه په دسترخوان کو عالی اوچت شیخ ورکه په ادنا باندې نو په دې مانزه کې او په عبادت کې پدنا باندې ول اکتفا کې چې ته یره خېټه مزه کوي کنه خو مزه کوي یی دې کې شک نشته ده خو اعلی مرتبه حاصله کا او خشوع کامله او توجه کامله حتی تعالی ما تقولون ولا جنبا امن دې کې ګي مستحب حالت جنابت په هیڅ وخت کې د اوقاتنا الا بری سبیل ها کې تاسو نمدن کې دوبو حکم رسول روان دی حتی تغتسلوا چې غسل وکړي. ګوره علما کرامو دې آیت کې یو اشکال دی بیا ته اول راځي لا تقرب صلات حتا تعلم ما تقولون ولا جنبا حتا تغتسلوا الا بری سبیل بازار دا معلومیږي چې ولا جنبا او منی ځکه جنابت کې مستا ها کې مسافران یې نو په جنابت کې مست کوي دا معنی شو ولا جنبا او منی ځکه مستا په جنابت کې الا بری سبیل ها کې تیر دن کې په لارې نو بیا خیر په جنابت کې کوي حتا تغتسلوا وسوین کنتم مرضان مسله جدا شو دل لحاظ سره دا لیک مشکل دی. نو امام شافعی رحمت الله علیه په دې صلات کې صنعت اختباق اغسته دی. اختباق یعنی سمانا د یو لفظ نه دو مفهوم او دو معنی اغستل ځکه چې صلات مستم وي صلات جمعه تم وي موضوع صلات تم وي لو دمت بیاو و صلواتم کنا عبادت خانه. نو امام شافعی سے خواسان مانو کاغوی لا تقرب الصلاة مزد وانتم سکارا حتی اتا ما تقولون اس دیم ترجمہ چه صلاة نا مراد چه دے جماعت دے لا تقرب الصلاة منز دیکھے گے جماعتا جنبا فعالت جنابت کی الا بری سبیل حاک پلارتن کی. نو امام شافعی سے بوئی چه جنب سری لرا په حالت ته جنابت کې مرور فی المسجد جائز دی. نو امام شافعی سے معنی وکړه چې صلات نه مراد مز دی په غاید حتا تعلمو سره او صلات نه مراد جماعت دی په غاید جنوبن سره حتا تغتسلوا الا بری سبیل استثناء دی ولا جنوبن حتا تغتسلوا الا بری سبیل ها کی چر په مسافه په جماعت کې تیریږي نو خیر دی په جنابت کې تیر شه دغه معنی خو آسانه شو خو زمونږه معنی لږ ضرورت دی ځکه زمونږ مسلک دا دی چې جنوب سره په حالت جنابت کې جمعه ته تیرې دی نشي او نبی علیہ السلام وی انی لا احل المسجد لحائز ولا لجنوب ولا لنفساء. جنوب نفساء او حائز د پاره جمعه کې مرور جائز نه دی. تاسو سمانه کې موږ معنی کو چې صلات نه مراد مز دی دښوا خود دې دو غایې دي او دو مغیا دي. یو مغیا سکارا دي او یو مغیا جنوبن دي. نو چې مغیا یې دو شو مغایې هم دو دي او په دې آیت کې دو مسئله بیانېږي. اوله مسئله لا تقرب الصلاۃ منې دیکھے مستا وانتم سکارا په داسې حال کې چې تاسو په نشکې یې حتا تعلم ما تقولون دا حتا دا انتها شوا دا لا تقربو لا تقرب الصلاة دی پارا پا قید انتم سکارا منی دیکی مستا پا حالت تنشا تردی چی معلوم که اغوینا چی تاسوائے تردی چی پوئی گئے پا اغوینا چی وائے بس اس بلا مانا ولا تقرب الصلاة جنوبا او منی دیکی گئے دی مستا پا حالت تپلی توب فحالت جنابت تشوا حتا تغتسلو دا انتها دا لا تقرب الصلاة جنوبن دا لا تقرب الصلاة دا خوب قید جنابت کی لا تقرب الصلاة جنوبن منی زکی مستا فحالت جنابت حتا تغتسلو تر دې چې غسل وکړي الا عابري سبيل دا استثناء مفرغه ده معنی څه شو لا تقرب الصلاه جنبا في حال من الاحوال الا عابري سبيل الا ان تكونوا عادمين الماء ها که تاسو نمو مه اوب او په حالت سفر کیه عموما په حالت سفر کی سمانا ادمي وجدان د اوبو وی ادمي وجدان په حالت سفر کې عموما اوب نه ملاويږي منیز کې مستف جنابت کې سوچ مو غسل نه کړی الا عابري سبيل ها کې سفر کوونکی په لارو او نمو مه اوب نو بیا غې د پاره حکم د تیمم دی نور څه تفصیل دار روان دی اوس هر څه د صلات نه مراد مز دی خود دې یو قاعده حتا تعلمو په قید سکارا سره اول قاعده حتا تغتسلو په قید جنابت سره حاصل څه شو مز ته په نشک هم مرزا او مز ته په بيودسه او په پلیته هم مرزا ځان به پاک کې نماز لا برازي ځان به خو بیدار کې نماز لا برازي اوس مثلا شو وان کنتم اوس مثلا وان کنتم مرزا او کې تاسو بیمار او علا سفر یا په سفر یې او جاء احد منکم الغایت او راشي او تاسو نه مل غایت د لوی بولو نه غایت اگر دوم زه ته وای او من صاحب د غایت چې کم دی لپاره د ادسماتی یو داسې دې تلاش کوي چې هغه بالکل د خلقو د نظر نه پټ وي راشي او تاسو نه من الغایت د غایت نه ای ادسماتی او لا مستم النساء ایا تاسو مسو کوي خذي فلم تجدوا ما او بیان مم ایوب فتیمموا سیدا طیبا نقصتو کوي د خارو پاکو طیب کې تشدید ده نو مز دې پارا نفس ظاهر طرف د زمکه چې کم پاک وي نو کافی ده اما تیمم دې پارا اصل د زمکه پاک پکار ده معنا کې یو زمکه باندې چا مچا یو کړو هغه اوچا شو هغه زمکه اوچا شو نو مز به کیږي زکات الارض یوب سوها پاک شونه لیکن کې په دغه ځای یو سره تیمم کې نه دانه کیږي زکه طیبا مبالغه ده سیدن طیبا دا چه خاورا چه خپا کوی از گورا علماء کرام دو مسئلے او جا دا او تغایر دی پار مغایرت دی پار رازی دا امام رازی پا دیزی او اعتراض لکلے دی چه دی او جا اثر خدا معلوم شوا چه مریض اور مسافر لا پا نفس مرض او سفر سرا دسمات شو پا دی منزان پوکے او رازی لپار دا مغایرت دیات نه دا معلومه شو چې مریض او مسافر ادس مات شه په نفس مرض او په نفس سفر سره لکه چې معنی خدا دا کیه تاسو بیمار شوئ یا په سفر یې او یا راشي د غایت نه څنګه چې غایت سره ادس ماتيږي نو سفر مرض سره نو ماتيږي لکه او مغایرت په فار ده چې مغایرت په فار شه مغایرت ذاتی دی فار نو دیره دا معلومه شو چې نفس سفر او نفس مرضم ناقض الوضو دے حالانکہ سفر ناقض نرے او نا مرض نبی آو علماء دے گن جوابو نکے یو جواب دا چھ او جا حدن کی دا او پا مانا دا واو سر دے دا او پا مانا دی واو سر دے اب واو حالی دے مانا کہ اے تاسو مریضان یا پا سفر یے پا دا سی حال کی چراغلی یو دا تاسو نا دا غایتا یا مسمود نساو کری او بنینو تیممو کئی اصلا خلاص شو نو دا او لا مستم نده دا او جا دا او پا مانا دا واو سرده او واو خالیه ده لحاظا اعتراض ختم ده دیم جواب داده چه دا او فخپل او سرده لیکن دا او لپاس دا مغایرتی ذاتی نده او لپاس دا مغایرتی مفهومی ده او دا قیده دا مسلم و ثبوتم دا او مغایرت ذاتی دی پار رازی او مغایرت مفهومی دی پار رازی او مغایرت عنوانی دی پار رازی دلتا مغایرت ذاتی عنوان نده او مغایرت مفهومی خو ده لہذا او مغایرت مفهوم دی پار ده اعتراض ختم ده دیو مسئلہ او لا مست من نسا چه مست خود ہو کئے نمست نکم مست مراد ده علاکه قران غټه غټه خبره کوي آی خوې چې مسل مرآ ناقض الوضو ده موږ چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقبل بعض ازواجي ثم يجيو ويصلي حدیث کرا دي سبحان او چې بیا یو عالم ورنه تاسو کې یو سره پلان را روانو او جنې ته لاس لگا خپل بچی ته لولو مخل را له سره ولا لاس کې خدا ته سمات شي کنه او نبی علیہ السلام کو پمانځه کې و اماما راوښته نه ښا راوښته نه راغلی و هغه اماما بچ نبی اسلام موږ کنه کله کوګه تو خطا ها چې نبی اسلام بس رسیدی لته هغه به کوزا چرتاو نشي نو لاس کو بلګی دا نماز ناقض الوضو نو کدی وړی جنې مس ناقض الوضو نه دی دلوی جنې مس ناقض الوضو نه دی ٹھیک شو اولا مستم النساء چراغل دی وای مس مس وای کنا کل ما جاء فی القران من المس او اللمس او الملامسا په معنا الجماع بخاری وګوره مس لمس په معنا د جماع دی تا په قروی لکنا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن مس الجماع د دین مس الجماع مراد دی یار مس لاس مراد دی فتیمم سیدن طیبا وامسو بیوجوکم سمانا لاس خیتا سو پخپل مخونو باندې وایدی کوم پلاسنو او دل تک جمال دی وامسو بیوجوکم وایدی کوم او سورته مایده کې براشي فتیمم سیدن طیبن وامسو بیوجوکم وایدی کوم منه الته منه زیادت ته داولی الته تفصیل د وضو دی نو الته زیادت مناسبو دلتا تفصیل دو وضو نشته و اختصار مناسب ده اوگا صورت مائده تواکی را آیت نمبر پینش بگم وَإِن كُنْتُم مَرْضَىٰ اَوَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاهَدُ مِنْكُمْ الْغَائِتِ اَوَلَىٰ مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَانْ فَتَيَمَّمُوا سَيْدًا طَيِّبًا وَامْسَهُ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ آلتَ مِنْهُ رَاوِ عدلته من هو نشته داولی زکه دا د متول من هوغان خونی دی کنه پتا ته حکمت خه آلته من هو ذکر اوړه آلته کې مقصود تفصیل بیان د تفصیل الوضو دی من هو مناسب وا دلته اجمال دی من هو حذف کا ان الله کان عفوا غفورا الم ترى الی الذین ایت اخر مزه کړي په طرف داغه کسانو او تو نصیب من الكتاب چورکا شوی داری تا سیصد کتابنا ایوارو وارما دتو نصیب مانا چلقون علمی یشترون الدلالا چدی غرکی ظلالت ویریدون ایراد کی انت ظل السبیلا چو گمراکی تاصل را دلار حقنا یشترون الظلالتا یشترون کی پمانا دو اختیار سی غرقی الزلالتا گمراہی پا بدلد ہدایت او ارادہ کی چی خطاصل گمراہ کی اور یا یشترون پا ماند اشترادا یشترون اخلی دوی زلالت اخلی زلالت او زلالت سی شده امام راضی وی الرشا بس ایا اخذون الرشا و یحرفون التوراتا دوی اخلی زلالت سی شد زلالت اے رشا اے رشوات پا تحریف د دین سره او اراده کې چې گمراه کی تاسو دلارینا دواړه معنی شوي چې اشتراف باندې اختیار وي اختیار کې د زلالت نو خدا به مقدر کې اختیاري غره کې زلالت په بدل د هدایت او کې زلالت نو مراد رشوت شي نو اخلي گمراهي چې هغه رشوت ته ويريدون ان تزلوا السبيل او رشوت ولي وي ځکه چې دا سبب د گمراهي دی والله عالم بیادائکم الله په دې په دشمنانو ستاسو الله کافی د دوست او کافی د مددگار من الذين عدو دا بیان د اوتو نصیبان ده ها هغه تفصیل کوي البته صرف چې دوی گمراهان دي یا راشین دي رشوت خور دي اوس دغه نور مذمتونه بیانوي چلکا د دین محرفین دي او د پیغمبر بیزتی کوي من الذين بعض دینا حادو یهودیان دی یحرفون الکلمه چه دوی بدلی کلمه لرا هم موازی دخ پر زینا ده دوار ترجمه دی یحرفون تحریف کئی بدلی الکلمه کلمی لرا ام موازی ده زید کلمینا تحریف لفظی او لکاغی ده یهودیانو نبی علیہ السلام صفت چه با تورات که با پکم زی لکلو نغزی به بدل کا ده توحید مسئله به بدل کا نات پیغمبر علیہ السلام به بدل کا دیتا تحریف لفظی وی او تحریف ان موازی اے ان مکانی ہی دیمه توجی یعرفون الکلمه تحریف کی په مراد د کلمو هم موازی د خپل مطلب نه مطلب د کلمینا ایت اولونه علی غیر تاویله از تفسیر قرطبی او تفسیر کبیرم لکی یعرفون الکلمه موازی مراد تحریف سری القاء الشبهه الباطله کما یفعل اهل البدع ای شبهات باطله اچول دی فزونو دا امیانو کی لکه بدعتیان چه کئی ویقولونا او دیوی سمینا واردل واسینا او نافرمانی اکرا نمانس نبی علیہ السلام تا بای پزاہر وی سمینا او پزرک بی آسینا منو جی من منو جی من پخلی با ورطه سمینا آسی بای پزرک بی آسینا یا مانا سمینا قولاً وعصینا حالا وی بے پخلی سمینا خود دزرن بے عصینا وی عصینا بے دزرن وی زکت دا سمینا بمانی دا اجابت بنو نفس یاوری دل او بلا خبر نبی علیہ السلام تا بے وی واسما غیر مسمین واورا فداس حال کی چنیت اورو لشوی دا غیر مسمین دا کلمہ زو وجہین دا دا زو وجهین دا هم دلالت پا مدح کی هم دا دلالت پا زنبان کی دلالت پا مدح دا مانا دا واسما واورا غیر مسمعین پا دی حال کی چنی اورو لشوی تا بدی خبری اللہ دستا غوگونا دا بدو خبرو نا بچ کی دا بدو خبرو دا وردو نا بچ کی نو دعا شو کنا نو مدح دا دا کلام زو وجهین دے واورا پا دا سی حال کی چنیت اورو لشوی سمانا چنیت اورو لشوی بد خبری نو خدای دی در تا بد خبری ناوری اللہ دی تا تخیخی خبری اوری دا مدحشو لیکن دا یهودیانو دا مطلب نو نو دیکی نور دو توجیحات کی یو توجیح دزم واورا پداس حال چنیت اورو لشوی سمانا چنیت اوری دون که مانو کنشا تا کنشا لکه سورۃ توبه کې براشي و یقولون هو اذنن اذن له نو ته کوم شه خیره شو درېما توجی کو په دې دیم عنوان سره واسما واور د موږنا غیر مسمعين په دې حال کې چې نه ته اورول شي سمان غیر مسمعين چې نیو موږ اوریدونکو د تانا مان دار او تفسیر معلم دا مان کړدا واسما مننا غیر مسمعین لا نسمع من کا او رازم خبری خمنگستان آورو تشوا نو دا یو خبر دا مدح دا چو آورا پا دی حال چنیت آورو لشوی بد خبری دا مدح دا خدا دی ظالمان و مراد نو کمو دا دوا واسما مننا غیر مسمعین لا نسمع من کا تان منگنا آورو یا آورا په دې حال چې نه اورول شي چې ته کوم شي الیاذ بالله ورائنا دي ظالمانو براینا وی لین بیا سنتیم لین مصدر په معنی د فاعل دی لین په دې حال کې چې تاوون کیو جب خپل د حق نه لین په دې حال کې چې تاوون کیو جب خپل د حق نه لکه مفصل لکی یلون السنتان الحق وطعن فی الدین اوی بدوی راینا پا اعتراض لگو ان کی پا دین کی زکت رائنا یو مانا رونت نم شپنکیو او در رائنا پا ماند نگرانے سرا لکا من اس طرح زیب فقط ظلم اللہ اولو انہم کچروی داخل حدیوی لسمینا چمنگ آوریدی او منگتا بیداری کرد او آورا اگورا منگتا او دا خبر ابا غورا و نپار دوی واقوامو او دیر اکلک بوا لپار دی دین دارای دوی لیکن دوی دا سو نکر ولی ولیکن لعنهم اللہ لیکن اللہ لکرو دوی دا ہدایتنا لعنهم اللہ لعنت پا ماند بود دے ابعدهم عن الهدى ولكن لعنهم الله لیکن الله دوی لري کړی دی د هدایت نه ولی به کفرم فسبب د کفر دوی فلا يؤمنون ایمان راوړي دوی الا قليلا مگر ظاهر یو الا قليلا مگر سرسری چاغه د جبیل الا قليلا مگر لګ وخت چاغه د ملاقات د مسلمانانو دی یا یلذین اوتل کتاب ترغیب ال التوحید الک مولی شیبه تفصیل لکی هر ځای کې یال کتاب یال کتاب راضی عدل ته یا الذین اوتل کتاب دی یا ایها الذین اوتل کتاب اے خلقو چې کتاب ور کتاب درته درکړی شوی دی وای مقصود دلته کې خطاب د مزمت دی ځکه الذین سوا کړی دی یا ایها الذین اوتل کتاب اے هغه خلقو چې تاسو کتاب ملاو شوی دی امنو ایمان راوړی بما نزلنا په قران چې موږ را لګل دی مصدق لما معكم چې تصدیق ته اونکي دا کتاب دی چې تاسو سره دی مخکې دې دینا راوړ ایمان مخکې دې دینا چې ان تاسو مسا چې موږ میتاو کو محو کو وجوهن مخنا فنرد على ادبارها او پس واپس کو دیلرا په شاګانو دې دی علما کرام دو توجیهات امام رازی لیکلی دي چې یا کو دې ان تاسو مسا دې تمسنا تم سے حقیقی سوری مراد دے حقیقی سورتن مانا دالا مقر دینا انت مسا چوارو منگا وجوہن مخونا مٹاو کو مخونا ستاو سنگا فنرد دالا دبارہا وارو دا مخونا ستاسو پشا دے دے دیتاوئی مصر سوری چو دا مخونا ستاسو شا توارو اللہ اکبر اول اللہ قدیر مخیر دینا چی مٹاو کو فنرد آل آدباریا وارو مخونستاسو پشات دیدی اس دا سی مخ دی نبیا پشات بو رہے دا مس سوری شر دیم مانا مس مانوی دی امام رازی وی انت مساو جوہن چی مٹاو کو مخونستاسو دا ہدایتنا فنرد آل آدباریا وارو دا مخونا آل آدباریا پشات دیدی اعلا زلالتی ها ځکه ادبار گمراهی ته وای نو لکه مرتد ته مرتد ولی وی ارتد علی عقابی ومن یرتدد علی عقبیه وجوهن یعنی الهدى فنرد علی ادبارها اعلی زلالتها وایرو شاته ان گمراهی ته مس وسشی مس مانوی بشی او نلعنهم یمگا رسوا کو تاسو په مس سره او نلعنهم ای نخزیهم بالمس ماندا یا منگا نلانهم مخید دینا چه رسواکو تالر پا مسخ سرا کمال انا صحاب سبت لکا چه منگا مسخ کرو اصحاب سبت سبت پا ماند هفته سر ره او دینا اغا آل کتاب بن اسرائیل مراد دی چه چا خکار کو پرز دا هفته اور اللہ دی اغین شادوگان بندران تی جوڑ کرو وکان امر اللہ مفولا اور دا فیصلت اللہ نافذ کی دن کی الله فیصله کی تاخیر ناراضی الله چې یو کار اراده وکنو کیږي ان الله لا یغفر ان یشرک ګوره علما کرام رب دې آیت ما سبق سرا حاصل سره مخیات کرام انت مسا دا نقطه یاد کړئ ان شاء الله چرته خبره له پکار راشي چې کله خوشی راستي مخ کرام انت مسا وجوهن ابای او نل انهم اس دی کے سوالو کہ آیت دی خلق دا چہرے مسخ شی او دوی شادوگان جوړ شی نو آیت پا دی سزا ور کول با دوی ماف شی او جنت بولا ملاو شی ان اللہ لا یغفرو دای راوڑا چه مشرک پا سزا ملاو دو ماف کی گی نا کہ او مشرک لا سزا ملاو شی نو پا دی دا سزا دا سبب دا مافالی دا گناہ ندے ان اللہ لا یغفرو مرتب شور پسی لکه فرعون خدای پاک غرق کړو او تباہ کړ نو دیب جنت ته ځي نا کافر اور مشرک په سزا جنت ته نه ځي ان معاف کیږي د ګناه نا ذکر ان الله او پس راوړ ان الله لا یغفرو الا نبخیا یشرک به هغه ګناه چې شرک وکړي شي الله سره ويغفر ما دون ذلك لمن یشا او بخنه کی بغیر د شرک نا ها چاله چې خوښ شي اس دی آیت کی اشکال بانے کوئی نہ نہیں پوا اشکال دے اشکال پا دی بانے دے الله نبخی مشرک لرا او بغیر د مشرک نه نور لبخی. حالانکه مسله دادا که او کافر مشرک په دنیا کې چکله حالت صحیح او درست وو او دې د کفر شرک نه توبه او اخلا په دې خو به او بخله شي کنه بخله کی کنه او که نه بخله کې دې بیا د مسلمانانو کافرانو د دعوت ورکول فایده څه شو؟ خو کافر دې نه بخله کې نو سلو له دعوت ورکوي نه کو دعوت خو دې لپاره ورکول کیږي که یو کافر مسلمان شي نو کفر به او بخله شي، یو مشرک که مسلمان شي نو شرک به معاف کړي شي. پوښه په دې سوال باندې نو جواب ته وکړه دا جواب دا دی ان الله لا یغفرو الله بخنه نه کوي دغه چا ان یشرک بی چې الله سره شرک کړي. دلته سقید او لگا و ما تعالیه او بیا دا مشرک په دې شرک مرشي چې او سری کفر کاو شرک کاو په دې کفر شرک باندې مرشه نو اوس دې نه بخله کیږي. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ او بخنه کی بغیر د شرک نه لپاره دا چا چې پخشي سمانه یو مسلمان دی او هغه نه ګناه شوی دی کبیره ګناه ته شوی دی خو په جون کې توبه نو وخت کلی او دې په دغه ګناه مرشه الله د رحمت نه امید شته دی چې الله به د انسان به د توبې نه معاف کړي. نو مسلمان ګناګار بغیر د توبې نه کې مرشي نو امکان د بخل نشته لیکن کې مشر